Bauti kolia moto Bae kopango samonoko Nilamba nanga Mabeba sale lumba nanga Soki kelasi a souci Nabimi mwanambo Yawera Pisanga parnanga yabona Amina overdose Ata koloka saba kwa waka yeye ye. Batala kanenge kwa kwa kama mama Kasi outa kwa yanga yeye ye. Ata eforete kwa yepandenge na kwa mama Pona moto moko Mabe asala asenga kimpe polibisi Bato mokili balingi po konetre Kaka kore konetre awanase Luka liboso Eba moto amina rere Soki bome kenga mola ilo Binantango na kokola Boko zuwa tango ya kosale langa lilitate Bolingweza li moto eko pelisa karara Lolenge ya koninyo sote Abraza la verte Alerta mbatamba Zouk love